say when I see her in the morning sleeping. She's a little enchilada, yes, she does. It's gonna be my lucky day. Hummingbird, don't fly. She knows the words, she's gotta know the words to say. And she gives me just a little of a of her understanding in a special way. And I just have to say, yes, in my life I've loved no other. Because she's more, more, than I deserve. And she gets me where I live. I give her all I have to give. I'm not talking about, oh, my hummingbird. Oh, she's little and she loves me too much for words to say. When I see her in the morning, yes, she does. Aamu käyntiin huminoiden osalta. Tervetuloa vaan kuuntelemaan. Tämä nyt vähän hyppitää. Joo, anteeksi pahoittelut. Mä en kattonut niin tarkkaan tota trackia. Siinä just oli tommonen joku tyylisteariini tahra tai mikä nyt olikaan. Joo, no sille nyt ei voi juuri. Mutta hyvä biisi oli Jimmy Pagein levyltä Outrider, Hummingbird. Nonni, sähän sen mainitsitkin. Joo, mä oon Peitsiin dikkailu joskus vähän enemmän. Joo. Vähän usko siihenkin miehään sitten jossain vaiheessa. No kyllä sillä pääsääntöisesti hyviä biisejä. Joo, ei siis ei sitä dissaa voi, mutta ei niitä kaikki projekteja ihan allekirjata hyviksikään. No ei. Kellä nyt kaikki. Niin hei, mä laitan nyt tosta vähän lisää jotain musicia. Tai Seagull Band voisi vetää avausraidan niiden Slaughterhouse-nimiseltä levyltään, ja se on, milloinhan toi tehty, mä en muista. No mutta, hyvää soundia joka tapauksessa. Ja se kuulostaa siis tältä. Thank you. too late for changing the color of the color of her, the color of him. It really does matter what skin you're in. Big yellow taxi cab, pass me by. Stop on the next corner to pick up a white guy. The color of you, the color of me. You can't judge a man by looking at the marquee. Hell, hell, rock and roll comes from R&B and soul. Don't leave me standing in the cold. Used to think I'd never grow old. Hell, hell, rock and roll, don't leave me standing on the beat. Leave me stranded on the street. I see the light, I feel the heat. Blame it on you, blame it on me. Now let's erase the wound. Näin. Se oli Garland Jeffries ja Hail Hail Rock and Roll. Kaveri sitten siellä mainitsi, ainakin sille ilmeisesti niin kuin kehuskeli muistilla, että se muisti Buddy Hollya ja Elviksen ja Little Richien ja vau, huikea jätkä. No okei, toi oli takavuosien hitti, oli pakko soittaa, kun mä sain tuommoisen 7-tuumas lahjoituksen tuossa taannoin. Mutta nyt taas vähän erilaista. Dwight Tillow-niminen tyyppi heittää kappaleen Could Be Love. Aika hempeä jätkä. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen. Though many times they've seen the way to leave. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy to see reflected there the trees, the sky, the dilly fair. Death is lying just below. The mountain cuts off the town from view, like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. Songs urge the sailors on till lured by the siren's cry. Näin. Se oli Genesis. Ja Selling in England by the pound -levyltä. Kyllä. Ja olisikohan tämä nyt kolmas vai neljäs, mä en ihan varma ole, mutta puoli kolmas biisi oli kyllä. Mutta siis niin kuin levytuotannosta, että tämähän on tätä kunnon Genesistä, että niin. Mä en sitä ihan vanhinta allekirjoita enää silleen, kun Phil Collins ja Gabriel joskus rintautuivat, niin sen jälkeen ei kyllä, se meni niin popiksi se soundi, että se Lamp Lies Down on the Broadway-levyn jälkeen, niin en ole kuunnellut kyllä yhtään levyä alusta loppuun. On niillä hyviä. On niillä hyviä. Duke on hyvä levy. Okei, okay, no, okay, se, no sitä mutta täytyy ehkä tyyppaa sitten. Joo, mulla on se jossain. Joo, kiitos. Pitää kaivaa joku päivä. Nyt ei saa tulla messissä. Mutta se oli Genesikset nyt ja seuraavaksi uutiset ja sitten taas humina jatkuu. Taikavuoren kodin turvajoukkojen mahdollistama uutislähetys. Toimittajana Jorma Elovaara. A-studio haastatteli Max Jakobsonia Saksan yhdistymisen 20-vuotispäivän merkeissä syyskuussa 2010. Jakobson oli jo ennen Berliinin muurin sortumista aavistanut, että Neuvostoliiton leiriin kuuluneesta DDR:stä eli Itä-Saksasta ei jää mitään jäljelle, jos sosialistinen systeemi romahtaa. Jakobson esitti arvionsa 30. marraskuuta 1988 pidetyssä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan juhlaseminaarissa. Mitä tapahtuu DDR:lle, kun usko järkkyy? Puola on edelleen Puola ja Unkari on Unkari siinäkin tapauksessa, että sosialistinen järjestelmä muuntuu. Mutta jos näin tapahtuu DDR:ssä, sitä ei jää mitään jäljelle, Jakobson sanoi esitelmässään. Suomi eli tuolloin vielä yhteistyö ja avunantosopimus YYA-aikaa, ja Jakobson sai puheestaan moitteita muun muassa silloiselta oppositiojohtajalta Paavo Väyryseltä sekä puolustusministeri Ole Norrbackilta. A-studion haastattelussa Jakobson muistelee puheensa saamaa vastaanottoa ja arvioi Saksan yhdistymisen vaikutuksia. Silloin kuvittelin, että näin ei voi sanoa, eikä pitäisi pyrkiä siihen Saksojen yhdistymiseen. Minä pidin sen puheeni juuri siinä tilanteessa. Oli useita henkilöitä, jotka olivat sitä mieltä, että ei pitäisi puhua. Ei pitäisi puhua, Jakobson sanoi hymähtäen A-studiolle. Koulukiusaamisen pitää puuttua välittömällä koulumatkalla. Tätä pitää tärkeänä koulujen työrauhaa edistävä lakiehdotus. Turku katsoo, että ehdotuksessa pitäisi myös määritellä, mikä on välitön koulumatka. Määritelmän puuttuminen on Turun mielestä lakipaketin pahin puute. Sivistystoimialan johtajan Timo Jalosen mukaan aamuisin välitön koulumatka kotoa kouluun on helposti hahmotettavissa. Toistan iltapäivisin. Iltapäivisin peruskoululaiset lähtevät iltapäiväkerhoihin, harrastuksiin, kavereidensa luo tai hengailemaan kauppakeskuksiin, joten välitön koulumatka on vähintään epäselvä, Jalonen huomauttaa lausunnossaan. Se aikaisemmin, kun koululaiset tulivat koulusta, heillä oli painava reppu tai laukku mukanaan täynnä koulukirjoja. Niin kauan kuin nämä koulukirjat olivat mukana, koulumatka kesti. Lakiehdotuksen mukaan opettajat ja rehtorit saavat tietyissä välttämättömissä tilanteissa tarkastaa oppilaiden tavaroita. Turku toivoisi lakiin kannan, miten koulu tarkastaa vanhempien oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön annetut kaapit, lokerikot ja muut lukittavat säilytystilat. Uutinen käyttää sanaa tarkistaa. Tämä on kielivirhe. Tässä on kysymys tarkastamisesta. Jalosen mukaan oppilaan pitäisi säilytyslokeron vastaanottaessaan sitoutua siihen, että oppilaitoksen edustaja voi tarkastaa lokerikon sisällön. Myös se, voidaanko huumekoiran käyttöä oppilaitoksissa huumausaineiden etsinnässä, olisi lausunnon mukaan tarpeellista määritellä. Turun kaupungin hallitus hyväksyi maanantaina sivistystoimialalla valmistelun lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle esitettäväksien kielivirheineen päivineen. Ekologisesta kriisistä puhuttaessa monilla voi tulla mieleen veden loppuminen kehitysmaista tai öljyn ehtyminen. Ekologinen kriisi uhkaa kuitenkin myös suomalaisia, sanoo dosentti Ilmo Massa Helsingin yliopistosta. Tutkijan mukaan ekologinen kriisi ei ole meistä kaukana. Suomi kuuluu joidenkin tilastojen mukaan kestävän kehityksen kärkimaihin. Meillä on runsaat luonnonvarat, vahva talous ja alhainen väestömäärä. Toisaalta Suomessa kulutetaan paljon energiaa ja materiaalia, minkä seurauksena suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman viidenneksi suurin. Kuluttaamme myös eniten sähköä kaikista EU-maista massalistaa. Tutkijan mukaan 70-luvun kaltainen öljykriisi saattaa odottaa meitä nytkin. En näkisi myöskään Suomen maataloutta niin vakalla pohjalla kuin joskus tunnutaan ajattelevan. Se on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Suomalaisten energiakulutuksen perustelu pohjoisen kylmillä ilmasto-olosuhteilla Massan mielestä ontuu. Ruotsi on melkein yhtä pohjoisessa kuin Suomi ja silti maa selviytyy puolta vähemmällä hiilidioksidipäästöllä. No, Ruotsi on vuoristoinen maa ja siellä on paljon sähkövoimaa. Tämä on uskomaton ero, jonka syytä Massan pitäisi ehdottomasti tutkia enemmän. Massan mukaan Ruotsissa on ponnisteltu Suomea enemmän ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi ja kestävän elämäntavan saavuttamiseksi. Ympäristövaikutukset tapahtuvat ympäristöpolitiikan yläpäässä, materiaalin louhinnassa, tuotannossa ja energian käytössä. Jos halutaan isoja muutoksia, näihin pitää vaikuttaa, Massa sanoo. Massa puhui asiasta Suomen Akatemian järjestämässä keskustelutapahtumassa Kuhmossa. Öljyyhtiö ST1 tekee autojen polttoainetta siitä ruuasta, joka pitäisi toimittaa leipäjonoihin köyhien syötäväksi, sekä kissanraadoista ja tulevaisuudessa myös ihmisistä. ST1 toi Suomen markkinoille joku vuosi sitten uuden etanolipohjaisen RE85 polttoaineen. Se sisältää 80-85% bioetanolia, jota yritys valmistaa kotimaisesta elintarviketeollisuuden kauppojen ja kotitalouksien biojätteestä. Polttoaine on huomattavasti halvempaa kuin oikea bensiini, ja jotkut autoilijat ovat lähteneet testaamaan ainetta tavallisissa autoissa. Vaikka myynnissä onkin muunnossarjoja, joilla tavallinen bensiiniauto voidaan muuttaa alas RE85-polttoaineella toimivaksi, osa ajaa ilman muutoksia sekoittamalla etanolibensaa tavallisen bensan joukkoon. Autoliiton palvelupäällikkö Jonne Luomala ei suosittele edes kerta kokeilua, vaan kehottaa noudattamaan autonvalmistajan ohjeita, niin jos teillä on vanha Lada, se luultavasti käy tällä aineella. Nämä koktailit ovat aina riski. Tuskin auto hajoaa yhden kokeilun jälkeen, mutta pidemmän päälle todennäköisesti jotain moottorivaurioita on luvassa. Nykyautot ovat myös huomattavasti paloherkempiä. Vanhassa riskit ovat pienempiä. Vaarana ovat Luomalan mukaan polttoaineen korkeasta alkoholipitoisuudesta johtuvat syöpymät polttoainejärjestelmässä. Myös muun muassa männät voivat kärsiä, koska etanolissa on vähemmän voiteluominaisuuksia kuin bensiinissä. RE85 bioetanolipolttoaine valmistetaan elintarviketeollisuuden kauppojen ja kotitalouksien biojätteestä. Aine on huomattavasti tavallista bensiiniä edullisempaa, mutta se myös nostaa auton polttoaineen kulutusta. ST1 RE85 polttoaineen raaka-aineiden hankintatapa on kyseenalainen eikä perustu kestävään talouteen. Puhelimessa voi olla numero, johon voi lyhenteellä ICE, niin kuin Italia, Sesilia, Espanja. Italia, Celsius, Espanja. ICE-tunnus kannattaa lisätä kännykän puhelinluetteloon lähiomaisten nimen eteen. ICE tulee sanoista in case of emergency. Tunnus ei ole virallinen, mutta yleisesti pelastusviranomaisten tiedossa. Yleisimmässä asuntojen lukkotyypissä on paljastunut vakava murtouhka. Suurin riski koskee kerrostaloyhtiötä, jolla on käytössä yleisavainjärjestelmä. Lukkoasiantuntijan mukaan yleisavainten väärentäminen onkin mahdottoman sijasta jopa helppoa. Mahdottoman helppoa. Paljastuksen teki lukkoseppä Leo Oikarinen, jota poliisi käyttää lukkoasiantuntijana rikostutkinnassa. Abloy-lukituksen turvallisuusuhka paljastui, kun Oikarinen selvitti, miten Turun hiippari onnistui tunkeutumaan luvatta niin monien ihmisten koteihin. Abloy Oy kieltäytyi paljastamasta lukitusjärjestelmiensä markkinaosuuksia Suomessa. Oikarisen mukaan suurin uhka koskee kerrostaloyhtiöitä, koska itse tehty yleisavain on käypä murtoväline kaikkialle taloyhtiön tiloihin, siis myös sisään asuntoihin. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero pitää nyt paljastunut asuntojen lukitusturvallisuuteen liittyvä uhka erittäin huolestuttavana. Ja näin siis ihmiset, jos te hukkaatte oman avaimenne, niin kysykää ensin talon puolelta, jos heillä jollakin on yleisavain, voi tulla halvemmaksi. Poliisiylijohtaja siis on huolestunut nyt paljastuneesta tapauksesta, että yleisavain voidaan tehdä itse. Monet ihmiset kulkevat kotinsa kassakaapin avaimella. Kerrostalojen lukoista revitään lukitusnastat irti ja ovenkarmit levitetään niin, että esineitä voidaan tunkea lukonkielen eteen. Asukkaiden tulee varautua ottamaan kiinni tuntemattomia, jotka juoksevat ulos kellarista, jossa soi hälytin. Tällaiset ihmiset voidaan pitää aloillaan, kunnes poliisi tulee hakemaan heidät pois. Pakkanen on paukkunut tämän talven ennätyslukemiin varhain aamulla Koillismaalla Taivalkoskella. Lämpötila laski Taivalkoskella 38,2 asteeseen. Kuluneen talven aiempi ennätys oli ylhäällä Utsjoella tammikuun lopulla mitattu 36,1. Lapissa lämpötila laski selvästi alle 20 asteen. Ilmatieteen laitoksen mukaan näin kovat pakkaset ovat harvinaisia ajankohtaan nähden. Planeetta Marsin olosuhteet ovat menneisyydessä olleet elämälle otolliset, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Tieto perustuu Marsia tutkivan Curiosity-mönkijän kemialliseen analyysiin. Ja nehän ovat siellä keskellä erämaata, joka on ilmastonmuutoksen takia sellainen paikka, missä varmasti kukaan ei nykyään enää asu. 7 kuukautta punaisella planeetalla mönkinyt Curiosity porasi kivinäytteen, josta on löytynyt kosteassa ympäristössä kehittyneitä savimineraaleja sekä merkkejä lukuisista elämän kannalta olennaisista kemiallisista aineista, kuten hapesta, rikistä ja yksinkertaisesta hiilestä. Elämälle välttämättömiä monimutkaisia hiiliyhdisteitä mönkiä ei ole kuitenkaan vielä löytänyt. Näyte porattiin Galen kraatterista alueelta, joka aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kuivuneeksi joeksi tai järven pohjaksi. Uuden analyysin avulla tutkijat päättelevät, että muinoin paikalla virrannut vesi oli happamuudeltaan neutraalia, ei siis esimerkiksi erityisen suolaista. Marsissa on tällä hetkellä vettä ja lunta ja paikoin luultavasti myös happea. Raamatun mukaan maapallo on 6000 vuotta vanha ja samalla Jumala loi myös Marsin. Auringon noin 11 vuotta kestävän aktiivisuussyklin maksimin on määrä olla tänä vuonna. Vuosi 2013 on kuitenkin jo täällä ja auringon aktiivisuus on ollut varsin vähäistä. Auringon pilkkuja on vähemmän kuin vuonna 2011 ja voimakkaat auringon purkaukset ovat olleet harvinaisia jo useiden kuukausien ajan. Thank you. Näin, uutisten jälkeen mukavasti. Joo, oli Jimmy Smithin vanha älppäri tuossa löyty himasta, kun kaivelin, niin siitä tuli, mikäs biisi se olikaan? Niin, tämä biisi, The Organ Grinders Swing. Joo, kun sulla oli, kyllä artisti oli ihan oikein, mutta väärä platta siellä sisällä. Joo, nämä joka toinen levy, että Iron Maidenin Somewhere in Time, täältä löytyikin Number of the Beast-levy, ja tässä on varmaan yksi biisi, mikä toimii, että on tämmöistä välillä. Joo, ja tämä oli taas levy The Best of Jimmy Smith. Sahattu aika loppuun toikin. Hei, Venas, mutta mä äkkiä lunttaa tuonne, että miltä vuodelta tuo äsken rykäsy. Olisiko se rykäsy 6 vielä kuitenkin? 6-6. Okei. Okay. Joo, tässä on ykkönen ja kolmonen on 6-4, ja kakkonen ja femmo on 6-6, ja sitten nelonen on 6-5. I got my mojo working, josta on aika moni tehnyt version. Joo. Joo, mullakin on tuolla Manfred Mannin versio kyseisestä kappaleesta, mutta en mä nyt jaksa sitä laittaa. Spencer Davis Group on tehnyt siitä, mutta nyt mennään kyllä ihan muille. Tää on jostain tuolta, oliko tää 6-6, jos en väärin muista. Sir Harry-niminen artisti ja He Cup on kappaleen nimi. Se kuulostaa muuten tältä. Introducing to you a real exclusive musical disc, He Cup. Brand new red, hot and blue, just the music on you. I've got the music reading lost. Sounds you miss listening. Whether you're young or old, you let me put down road. Be like the guy Jack Sprat, who need no musical part. Lord, Miss Lady, brother and sister, but when this sound is the end of me. Treasure to treasure, be good nature. Hit the spot with all you got for the cream of the musical crop. No niin, lakkaa nyt saatana sähläämästä siinä, hyvä mies. No ei ole mun vika, että sun hermot ei kestä. Ei ole mun vika, että sä teet asiat viime tingassa, kun biisi loppuu ja pitäisi piikata. No niin, mutta ei sillä väliä. Pistetään jotain taas. Laita siitä playtä ihmeessä. No laitetaan nyt playtä, perkele. No. Hei! they come. Still pushing bass like an African drum. The only other hands that it touched before young was a guala out of Dallas with a shag like Tum Tum. Back to the hood with it. Niggas thought I'd detox until I hit them corners with that motherfucking sheet. Rock the rollers back, bitch. The CLs on the back, bitch. The 6-3 highlighters, the difference like an asterisk. Yes, the re-up gang never dies. Soda makes a brick multiply. Push tons, a monster with the pie. Keep water from the villain. Remember what it did to them gremlins? Oh God, street wars when the heat warms up. It's summertime, niggas know what's up. Heavy armor, heavy drama, heavy commas. Be the reason haters scared of us fucking they baby mamas. Soon as this product hits the street, you know they will be strong. They'll be dancing to the beat of this drum. Listen, it's addiction, hey. You know we got them hooked like thieves. They open like a truck. They'll be dancing to the beat of this drum. Listen, it's addiction, hey. Yeah, I told Pusha, I told Mal that Vinny moved more white shit than a snowplow. Everybody knew the guinea was so foul. The SKS with the bayonet, oh wow. I rob everything and leave you with a hungry gut. The hollow tips leave you looking like you got a Gumby cut. You think you fucking with the guard, then use a funny fuck. Rambo knife, cut your stomach like a tummy tuck. All you see is darkness when the gun bursts. The G36 melts your brain like a pun verse. I act wild, but I handle my funds first. I'm drunk all the time, blood quenches the sun thirst. I don't talk about the money I got, because if money want my money, then money gets shot. Rap shit don't work, then I dumb on the block. We're Pusha and Mal, cooking up the jums in the pot. Soon as this product hits the street, you know they will be strong. They'll be dancing to the beat of this drum. Listen, it's addiction, hey. You know we got them hooked like thieves. They open like a truck. They'll be dancing to the beat of this drum. Listen, it's addiction, hey. Still with the coke, man. Same as it ever was. Re-up gang, we the shame of America. 80s hysteria, the cane been my legacy. The feds got our names, they hang us in effigy. Best believe it, come back like it never left. I write rhymes, but I bet I'd make a better chef. They can't wait for it to dry, they like it better wet. And I'm heavy with the D like Eddie F. I whip it good, real good, then I let it rest. Then I scrape the sides, then I let them test. Yes, I got weight like creatine. A gym star, hit that chopping block like a guillotine. Nah, I mean, sitting on chrome rims. Not only paper, we stack brick like Stonehenge. Go against us, haters got no wins. I trust no one and I don't need no friends. Soon as this product hits the street, you know they will be strong. They'll be dancing to the beat of this drum. Listen, it's addiction, hey. You know we got them hooked like thieves. They open like a truck. They'll be dancing to the beat of this drum. Listen, it's addiction, hey. Joo, eli Vinny Pääsim, mikäs toi biisi nyt olikaan, kun on nyt taas niin väsynyt, en muista. Täytyy ihan lunttaa jopa täältä jostain. Joo. Sieltä tuli semmoista taustaräminätä, niin kuin Street Wars fiittaamassa tuon jotain jengiä tosta noin kanssa, ja ihan hyvä biisi oli. Joo, kyllä se oli semmonen. Joo. Mut tässä ollaan menossa kuitenkin kevättä kohde, toivoakseni. Niin, ainakin säätiedotusten perusteella ei, mutta en mä luota niihin, ne on aina mennyt päin helvettiä. No ainakin kylmä on ollut. Joo, no mut yleensä kylmän jälkeen tulee lämmin. Tai ainakin se tuntuu lämpöiseltä, kun ensin hytisee tuo pallit jäässä. Seuraava biisi ei kyllä liity palleihin, vaan se liittyy kylmään. Että kylmässä niin ei siellä voi kuin vääntää ja huutaa. Tai no joo, okei. Se on David Lindley, joka vähän coveroi tuota Beatlesia kyseisellä kappaleella, Twist and Shout. Et se on semmonen ihme huilumusa taustalla, en käytä uudelleen. ja. Jees, jees, se oli akseptia, save asia, semmonen. No. Joo, oli kyllä, en ole pitkään aikaan kuullut, että noin montaa musatyyliä tuli, kun äskenkin puhuttiin, että mitä hähtää koko ajan, kun on joku uusi bändi mieleen taas, mikä vaihtuu. Niin, ja joo, joo, suuntaus. Joo, kyllä, mielenkiintoinen bändi oli kyllä. Kyllä, ei ole kyllä leimallisinta kyseisen yhtyeen tuotantoa, että kyllä varmaan jotkut kuuntelijat tietääkin tämän Udo Schneiderin, joka tuossa laulaa, ja niin kuin Touko sanoi, että kuulostaa vähän AC/DC:ltä tämä laulaja. Niin aluksi kuulosti, niin Bon Scottilta, mutta sitten se kuulosti vähän vaikka miltä kyllä tuossa noin. Joo, mutta on itse asiassa muuten Alex Harveykin kuulostaa vähän siltä Bon Scottilta meinaa. Jaa. Joo, ehkä me kuunnellaan tänään pätkä ja sillä lailla. Niin jätkähän puhuu, että sä kaivelet sieltä sen. Joo, ja mun piti kaivella Iiron naistakin. Pitää sekin kaivella. Mutta laitetaan seuraavaksi vähän äskeiseen tai kahteen edelliseen sopivaa meininkiä. Nyt painellaan kyllä aika lailla vuosissa taaksepäin. Joo, nyt tulee kyllä Creamia. Kyllä, erittäin loistavalta levyltä, Disraeli Gears. Kiitos Pikku Broidin, niin toi Broidin levy täytyy joku päivä muistaa palauttaa. Älä helvetis. Se on Ruotsista ostettu Divarista. Tai semmoisesta isosta. Älä palauta, tää on hyvä. Tää on sitä paitsi hyvää vuosikertaa, 6-7. Niin joo, onhan siinä jotain arvoakin. On, jos ei muutakin, niin musiikillinen arvo. No se on tietenkin. Tää on saksalainen painos nimittäin, niin tää ei oo kyllä. Niin se on vähän harvinaisempi kuin se. Nää uusinta painos on uusinta painos aina kuitenkin. Niin no ei se sitten kannata rahallista arvoa. Ei se sitten kyllä ole mikään arvokas levy. Mutta levynä siis musiikillisesti tää on mitä arvokkain. Ja on siis se soundi kohdallaan tuossa levyssä vielä mun mielestä. Tuo älppäri soundi tässä nyt on ollut aika paljon älpeet putkeen. Joo, et silloin se tällainen. Voittaa ton digitaalisen, että siinä on se tietty sä henki. Sä et edes huomaa eroa, jos kyllä, mä laitan sut pimeäseen koppia soita. En sano mitään. Älä sano, koska mä tiedän. Niin, mut 6-7, erittäin tärkeä vuosi. Tiedätkö, tai muistatko kuulleesi minkä vuoksi? Älä nyt laita sitä pilpitystä lujempaa, menee puheet hukkaan. niin, Woodstocki! Ai, saatana! Ai 6-8 vai 6-9? 6-7. No en mä oon syntynyt silloin. No mä synnyin, mutta en mäkään siellä ollut. Mut ei, kun se oli se kuuluisi Woodstock, Jimi Hendrix ja Janis Joplin ja Santana. Oli kyllä henkisesti monesti, vaikka en oo ollutkaan. Juu, ja kyllä niitä taltioita tsiigattu. Joo, todellakin, ja siellä on kyllä niinku paljon hyvää. Mä olen aivan helvetin katellinen niille hippeille. Kelaa nyt, ne pääs näkemään noin kaikki livenä. Niin, no mut kyllä siitä ottaa. Paljon hyviä uusia bändejä tänä päivänäkin rullaa tuolla noin, et sinne no vaan. No niin. En mä lähde tuonne enää. En mäkään pakosti jaksa mihinkään jenkkeihin matkustaa. Niin, tuommoista massapaskaa. Laitetaan nyt Creamia. Ja toi biisin nimi on hankalasti lausuttavissa, koska Slabr. Joo, jotenkin silleen se menee. Itse asiassa se kuulostaa kyllä paremmalta silleen, kun se pistää vaan soimaan, eikä yritä edes lausua. Näin. Kyllä. Has a beard. Running to me a crying when it throws you out. Running to me a crying on your own again. You got that pure feel, such good responses, but the picture has a mustache. You come into me with that soulful look on your face. You come in looking like you never ever done one wrong thing. troubled look on your face. You come in looking like you never ever done one wrong thing. So many fantastic colors, I'm feeling a wonderland. Many fantastic colors makes me feel so good. You got that pure feel, such good responses. Got that rainbow feel, but the rainbow has a fear. Yesterday, looking for a brand new piece of meat to pass the time away. So if you got the money, I certainly got the time. Just bring your baby with you and I promise you I'll bring mine. You freed my body, but you left my soul in chains. You freed my body, but you left my soul in chains. You love me, but you don't even know my name. You used to call me sweetheart and paid my rent. You blew me kisses when you shared my tent. I used to buy your tickets for the biggest gas in town and tasted your tomato every time you brought it round. You freed my body, but you left my soul. You freed my body, but you left my soul in chains. You say you love me, but you don't even know my name. You don't even know my name. Siinä oli Sensational Alex Harvey Band. Joo, oli aika keventävää tuo väliin. Kyllä, ja Soul in Chains oli biisin nimi. Että semmoinen mukava biisikin pääsi loppuun just silleen kivasti, kun oli etsimässä toista kappaletta, mutta kyllä se sieltä kuule jossain vaiheessa. Tuli vaan semmonen jotenkin katko. Piti laittaa joku biisi ja sitten... Se oli varmaan se, kun sä aloit muistelemaan, että ai niin se versio siitä, että nyt mä etin sen jotain. Mikä se nyt olikaan? Mäkään en enää muista. No justiinsa. Aivan, aivan juurikin. Tämä oli se. Kyllä, kyllä. Nyt sä muistit. Etsittiin versiota. Kyllä. Mä laitan itse asiassa, jos mä vaan nyt löydän sen nopeasti tuolta. Joo. Ei kai tässä nyt niin kiire ole. Ei. Mutta en mä nyt löytänyt varsinaista. Pistä joku epävirallinen. No, laitetaan joku sellainen niinku... Mitähän me ei olla tänään vielä soitettu? Siis musiikkityyli. Rekkaitakin on tullut ja... No, humpat on jäänyt kyllä vielä sikseen. Humppaa nyt ei satu olekaan. Haa, mut tiedätkö, tostapa tuli mieleen. Puhuttiin sitä Woodstockista ja näin edelleen. Joo. Minähän otan ja soitan meille tota Jimi Hendrixiä, kun siitäkin tuli no, puhuttua. Tämä on kappale, mitä on monet muutkin versioineet. Born Under a Bad Sign. Saattaa olla enteellinenkin kappale, miten vaan. Mutta, täältä se kuulostaa. Yeah. loppuun. Sinne men. Pink Floyd. Ja se jäi tuo loppu kivasti. Raps, raps, raps tuohon viimeiseen kohtaan. Silleen lystikkäästi. Joo, ihan hyvä fade-out oli kyllä. Joo. Ja suoraan Final Fantasy. Niinpä. Fantasy 7. Joo, ja track 17, mikäli pitää paikkansa. No, se nyt on ihan oma track-merkki sieltä, kun mä oon nyt kopioinut ihan eri järjestyksessä joskus PlayStation 1:ltä. Nonni, nonni. Tossa on muuten toi platta sulle. Niin, kun sä et oikein ollut tosta Genesiksestä. Minäpä soita sulle tuosta niin, nyt sitten. Niin, se Duke-levy. Joo, no en mä nyt koko levy viitti soittaa kuitenkaan. Mutta, soitanpa siitä Behind Your Lines -nimisen kappaleen. Katsotaan vielä, mä en muista, taisi olla ensimmäinen avausraita vielä kyseisen Duke-levyn. Joo, no, kuunnellaanhan se, ja se on tämmönen. No, yritä. Empty. Whatever. oikein hyvä vaihto. Se on oikeasti biisi jatkunut siitä saumattomasti seuraavaan kappaleeseen, mutta tuota noin ei jatkunutkaan. Se oli siis Genesiksen Duke-levy avausraita. Sulla on muuten toi biisi päällä siellä. Pausetukselle, joo. Eli meillä oli keikkokin tuossa Saunakalliossa 70's Clubilla tuossa viikonloppuna, niin tässä on nyt yksi biisi Touhua ja Osgiri ja Ode ja mun musa. Joo, ja onks ja niin? Biisin nimi on Woodstock. Tuli vaan tosta mieleen, että sen verran itsekin fiilistelly. Woodstockkeja näin. Joo, kyllä. Kyllä. On tullut fiilisteltyä. No, fiilistellään toi. No, mutta onko tämä äänitys nyt sieltä? Se on vähän niinku... Ei. Se biisin nimi on annettu vaan sen fiiliksen takia. Jota. Niin, mutta onko tämä äänitetty sieltä keikalta? Siis ei vaan, toi on ihan meidän omasta studiosta. Niin. Toi on masteroitu versio. Niin. No, mutta toi oli vaan hyvä tietää. Että... Onko sieltä muuten äänitetty mitään? Sieltä on livenä mä oon äänittänyt. Mun pitäisi masteroida, kun se vähän kohisee. Että mä en vielä saa niitä jakoa. Että mun pitäisi muistikortilta... siirtää ne musa-ohjelmaa tossa. Että no. Miksailut kesken siis vielä. Joo, no mut sieltä on tulossa. Joo, ja päästään tosta pillipiiparimieningistä. Jees, kuunnellaan. Touhu ja Oskir ja Woodstock. Hyvää soundia. Mikä tää oli? Entrogenikki vai? Entogenic. Joo. Joo. Ja niin. Sillä lailla. Joo, on ennenkin tullut. Vähän Abakuksen tyyppistä tuommoista rauhaisaa teknoa. Kyllä, kyllä. Semmonen rauhallinen on välillä ihan jees näin. Aamusi varsinkin. No ei nyt enää niin aamu olekaan. On tässä jonkun aikaa heiluttu. Mutta, itse asiassa voisi laittaa vähän semmoista, sanoisinko, virkeämpää osastoa suorastaan. Miten olisi? Mistä vaan. Joo, laitetaan Pennywise, ainakin luulisi, että silmät aukenee. Ja niin, no me ollaan kaikki todellisuuden uhreja, joten victim of reality tulee sitten niin kuin seuraavaksi, se tulee näin. Take a ride and you will see another dose of reality. Olipas tiukka veto. Joo, oli kyllä. Meinas vittu pää hajohtas äsken, kun piti, anteeksi vaan kaikille kuulijoille, niin pääni hajosi äsken melkein, kun pidin näitä luureja päässä. Muuten oli ihan jees, kun ei pitänyt. Kyllä vaan. Juu, sitä ennen tuli tota Easy Rider-levyltä kappale. Joo, I'll Try. Vanhalta kunnon tota Born to be Wild soundtrackilta LPltä. Niin, siis Born to be Wild on se niin, siis teemabiisi kyseiseltä niinku, kyseisestä leffasta. Niin kuin Easy Rider. Niin, Born se on se leffan nimi. Born on the Road-levy Easy Rider. Ei, tää on joku muu sitten. Siinä on käytetty Easy Rider-leffan. En mä tiedä, mutta siinä on sen leffan noin biisit laitettu jotenkin. Tai sitten siinä on vaan fiilistely siinä ohessa. Mutta toi on se platto. Siinä se on. Joo. No ainakin toi kuva on tossa. Tää on joku saksalainen versio. Titelfoto aus dem film Easy Rider. Mutta kyseinen oli toi I'll Try, niin Electric Food-niminen ryhmä. Mä en kyllä ymmärrä tuota saksaa, että mitä tää meinaa, mutta se Born to be Wildkin, niin se ei ole alkuperäisversio ilmeisestikään, koska se on saman ryhmän esittämä. Et sillä lailla semmoisia soittivat. Joo. Mut sieltä piti tulla sitten toi yksi biisi. Ja kaikki saatana änkeet tänne. Voi perkele sentään. Voi jumalauta. Mä laitan musiikkia sitten. Laita se Darkest Days sieltä. Niin se joo. Oli vitu hyvä. Ei anteeksi, ollut. Nyt se oli tosi hyvä. Juuri näin. Sensuuria. Yrittäis nyt toimii. Turn when it's green. Start scratch, it gets on your back. You don't know what to do, cause it got on you. Scratching all over. Everybody say, just feeling, feeling good. Everybody dance in the street. Oh yeah. Everybody dig this beat. It's all right. Young and old, new and far. I wanna see you. I'm just one. Siinä oli The Beginning of the End niminen ryhmä ja semmoista Funky Nassau nimellä, nimiseltä levyltä. Mitäs tykkäsit touho? No se oli sitä samaa skeneä, mitä tässä on aika paljon nyt tullut, niin nyt päätin vaihtaa ja Big L seuraavaksi. No niin, ja mikäs biisi? No olisiko tää se Dangerous Zone levyltä joku? Feeling wrong there, gambling runs rampant in Harlem. All types of evils and vices that tear apart our community run rampant in Harlem. The microphone is through when this rap legend grabbing, sending posts to heaven, faggots sticking holes like Reverend Swaggin. Hell's the nigga that crime follows. I'm hitting fine models and stabbing punks with broken wine bottles. I beat chumps to they head splits, then break them like breadsticks. I sex chicks, I leave and fuck a dead bitch. Always spraying text because I be staying vexed. Some nigga named Dex was in the projects laying threats. I jumped out the Lincoln, left him stinking, put his brains in the street. Now you can see what he was just thinking. I'm choking enemies till they start turning pale. Satan said I'm learning well, the gal's gonna burn in hell. Fronting a star cause your rap style ain't even hard. I run with a thieving squad and none of us believe in God. Cause 139 Atlantic's is the danger zone, where no man can withstand the hole in the zone. Cause 139 Atlantic's is the danger zone, where no man can withstand the hole in the zone. I got styles you can't copy, bitch. It's the 666 in the mix, straight from HE double hockey sticks. Every Sunday, a nun lay with my gun spray. Fuck, Khalifa be doing shit, the devil's sun's way. Every minute, my style switches up. They said a real man won't hit a girl with lying real, cause I be bitches up. I use words that's ill, L got nerves to steal. I'm cool, but every now and then I get a urge to kill. I'm taking lives for a great price. I'm the type to snap in heaven with a Mac 11 and rape Christ. And I'm fast to pull the cap in a fat chest. The big L's mad stress, cause hell is my address. I'm on some satanic shit strictly. Little kids be waking up crying, yelling coming to get me. Cause 139 Atlantic is the danger zone. Where no man can withstand the hold his own. Cause 139 Atlantic is the danger zone. Where no man can withstand the hold his own. Cause 139 Atlantic is the danger zone. Where no man can withstand the hold his own. Cause 139 Atlantic is the danger zone. Where no man can withstand the hold his own. I keep a cutie with a soft booty. Hoes be running up, can't get your autograph, L. No bitch, I'm off duty. I'm breaking hottie hearts. Niggas drop when my shotty's bust. It ain't no food in my fridge, just body parts. I keep the gear fresh, I keep the braids rugged. I never wear rubbers, bitch, if I get AIDS, fuck it. A beef for me, you better prevent it. Cause in a minute, I'll jump out a tenant, rent it, and leave a nigga body dented. And my swole knob, your main girl cold slob. Then gave a blowjob to my whole bar with no prob. Ayo, crazy bitch, I slept with L. Then they niggas got mad and tried to step the L. But I'm sick of being a nigga that's a special ed. So I suggest you spread pretzel head before I turn your white sweat to red. 139 Atlantic is the danger zone. Where no man can withstand the hold his own. Cause 139 Atlantic is the danger zone. Where no man can withstand the hold his own. Cause 139 Atlantic is the danger zone. Where no man can withstand the hold his own. Cause 139 Atlantic is the danger zone. Where no man can withstand the hold his own. Jep. Joo, no niin, ei, no. Seuraava kerran, kun mä oon Veikka, niin tulkaa vaan tuuraa meikä hulin riemuks. Nyt kun touhoa täällä. Se on varmaan aika sairasta. Epäilemättä kyllä. Parempi niin päin välillä. Joo, joo. Niinpä niin. Se oli se Big L äsken ja tässä on enää 8 minuuttia aikaa tehokasta paskajauhantaa. Ei. Se paskajauhaminen loppu. Viimeiset biisit heitellään tästä. Mä pistän ne ihan vaan jonossa. Siellä tulee Towns Van Zanttia ja tulee Virgin Nuormua ja tulee Jojo Maa, Mark Connor, Edgar, mikä helvetti, Mayer. Kohtahan me tarvitaan lisää soittoaikaa taas, kun jätkä hölisee siihen tahtiin. No ihan totta, joo. Näihin hölinöihin pitäisi saada vähän sponsoriaikaa. Joo, no niin. Mikä ettei. Selvä se. No mutta, ei muuta kuin ensi viikkoa sitten. Joo, tästä, kiitämme. Joo, joo. Illan viimeiset hitaat. Ottakaa toisiaan itseänne olkapäästä ja jotain, keksikää jotain viisasta. Joo. Niin, räplätkää itseänne. Mr. Gator, he's a sliding down about. Mr. Buzzer, he's a gliding through the air. Mr. Turtle, he's a hitting the highway. But I ain't going nowhere. I ain't leaving your love. Ain't leaving your love, babe. Not for heaven above, babe. I ain't leaving your love. Well, a rich man got him an airplane, cruising through the traffic jam. Well, a poor man got him a Chevrolet. I'm staying right where I am. I ain't leaving your love. I ain't leaving your love, babe. Not for heaven above, babe. I ain't leaving your love.